حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون استحاضہ کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کا ٹب خون سے بھرا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اتنے عرصے تک نماز وغیرہ سے رکی رہو جتنے عرصے تک تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر لو خواہ خون استحاضہ جاری ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 207۔